کسی که به بیزازم کسی که ره به بیزازم خبر بر سر و آزادم برای می تمام خوب رویان جمع گردم زاد بیداد کسی که یادت از یادم برای می زاد بیداد زاد بیداد زاد بیداد از اون ترسو از اون ترسم که غافل پانه با نشین خانه مجبورم به پای نامهربون درد بجون چقدر چوبه این شادی هر وقت بیا یارم بخون بنان بنان بنان بنانم دختر خدا حافظ بکن هنم Thank you. سر شد به سر شد به سر کوی تدرون به دل مهره به دل مهر مهروی تدر بوت من کعبه من قبله من تی تی هر Mm-hmm. مثل شوق سر کوی تو دیاری بمیرم تا که چشم تر بینی شراره پر از ذر بینی چنان از آتش عشقت بسوزم زده بیداد زده بیداد که از نارنگ خاکست نربینیم بلال بلال بلال دختر خدا به بکن هم.